โลกที่เราอยู่นี้โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเป็นสถานที่ทำมาหากรรมของวิญญาณทั้งหลายที่มาเกิดแล้วในโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี้เป็นสถานที่ทำมาหากรรมไม่ใช่ทำมาหากินอย่างเดียวนะหากรรมด้วยทำกรรมดีก็อยู่ที่มนุษย์ทำกรรมชั่วก็อยู่ที่มนุษย์มนุษย์นี่แหละทำได้ทุกอย่างมีคำกล่าวคำหนึ่งเป็นคำยกย่องสรรเสริญความเป็นมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอักขังท่านังมนุษย์เสสุมักขังสัตตวิสุทธิยาท้าที่อยู่ในหมู่มนุษย์คือความได้เกิดเป็นมนุษย์นี้สามารถที่จะนำตนพัฒนาตนไปสู่หนทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งชีวิตบริสุทธิ์อย่างไรบริสุทธิ์คือทำให้กระแสแห่งวิญญาณนี้ขาดโดยส่วนสองไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะไปถึงที่สุดที่อัสดงอัสดงเป็นภาษาบาลีนะเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าพระอาทิตย์อัสดงอัสตังคะอัถังคมาคมาแปลว่าตั้งอยู่ไม่ได้ณที่ไหนวิญญาณังอัถังคมาคมาวิญญาณอัสดงภาษาบาลีคำนี้ไพเราะมากวิญญาณของเธอก็จะอัสดงเมื่อไปถึงจุดจบของมันคือทำกระแสแห่งวิญญาณขาดโดยส่วนสองทีนี้เมื่อเราตระหนักอยู่เสมอว่าโลกนี้โลกมนุษย์ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางแห่งสังสารวัฏจะทำให้เราไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นชื่อว่าขาดทุนเกิดมาไม่มีกองทุนเมื่อไม่มีกองทุนแล้วก็จะหวังกำไรยิ่งทำชั่วหนักๆเข้าก็ขาดทุนได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐแล้วแต่ถ้ามีคุณธรรมที่จะได้เป็นกองทุนแล้วก็มาพัฒนากองทุนต่อจะไปสู่ความเป็นกำไรหมายความว่ามนุษย์นี้จะพัฒนาชีวิตวิญญาณไปถึงสวรรค์เทวโลกถึงพรหมโลกและสูงสุดหลุดพ้นอัสดงไปเลยไม่กลับคืนมาเกิดมาตายไม่ต้องขาดทุนไม่ต้องได้กำไรฟังเรื่องนี้จะหนักหน่อยนะแต่ก็ต้องทนฟังวันนี้ไม่เข้าใจวันหน้าอาจจะเข้าใจจากสัมมาปฏิบัติยิ่งถ้าเราท่องอันนี้ได้ไปท่องเล่นๆเหมือนบทเพลงแห่งชีวิตแล้ววันหนึ่งสติปัญญามันจะค่อยๆแตกกิ่งแตกก้านมันจะมองเห็นภาพพจน์มันจะเกิดวิชั่นขึ้นมาใหม่เมื่อกี้เราจำได้ไหมท่านอธิบายละเอียดนะที่เราสวดมันมีอยู่สองภาคภาคแรกท่านสอนเรื่องจิตใจเรื่องวิญญาณยัตถาหิอัญญตรังภิชังเคเตวุตตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูปจังเพราะอาศัยรสแห่งแผ่นดินอาศัยเชื้อในยางแห่งพืช นั้นมันจึงเกิดขึ้นมาได้ตัวนี้เปรียบเหมือนจิตใจกับร่างกายร่างกายเราท่านก็เปรียบต่อไปท่านบอกว่าเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันยัตถาหิอังคาสัมภาราเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ของเราที่ขี่มาเนี่ยมันประกอบกันเข้าถ้าถอดล้อมันออกถอดยางมันออกไม่รู้ตรงไหนเป็นรถไม่มีรถเลยเมื่อเราเอามาประกอบกันเข้ามันจึงเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์สำหรับจะขี่อันนี้ท่านเปรียบเหมือนร่างกายเมื่อเอาดินออกไปเอาน้ำออกไปเอาไฟออกไปเอาลมออกไปมันก็หมดไม่มีร่างกายอะไรเลยไม่รู้จักว่าอะไรเป็นกายจิตก็เหมือนกันยะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโทระโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันทำเรียกว่ารถจึงมีขึ้นได้เอวังขันเทสุ สันเตสุโหติสโตติสัมมติเมื่อขันธ์ทั้ง5ยังมีอยู่ก็เหมือนกันคำเรียกว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้คำสมมุติว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้อันนี้ชัดเจนให้เราเห็นว่าส่วนร่างกายนี่ก็มีส่วนประกอบคือดินน้ำไฟลมเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันทีนี้ส่วนจิตมันเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นท่านเปรียบให้เราเห็นเหมือนพืชเมล็ดพืชเวลามันหล่นลงมาจากต้นของแม่มันอย่างมะม่วงสมมุติมะม่วงนะมันสุกงอมเต็มที่แล้วมันก็หล่นลงมาเมื่อหล่นลงมาแล้วถ้าเมล็ดของมันสุกแก่แล้วมันมียางไม่ถูกไฟเผายางยังไม่แห้งเมื่อมันถูกดินถูกน้ำปฐวีระสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตถุพยังอาศัยรสในแผ่นดินคืออาศัยปุ๋ยอาศัยน้ำอาศัยอุณหภูมิในแผ่นดินสิเนหันจะตถุพยังอาศัยยางอยู่ในเมล็ดพืชนั้นเมื่อมันถูกน้ำเมื่อมันถูกความอบอุ่นในแผ่นดินมันก็จะขยายตัวแตกงอกออกมาเกิดได้มะม่วงต้นนั้นมันมาจากไหนมันมาจากต้นแม่ของมันแน่นอนมันไม่ใช่เอามามันไม่ใช่เป็นต้นเดียวกันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าออกมาจากที่อื่นมันออกมาจากแม่มันก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละจิตวิญญาณของเราเมื่อยังมียางฟังให้ดีนะยางใจภาษาบาลีว่าสิเนหาอย่างลูกหลานกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเวลาคิดถึงแฟนน่ะอาจจะเขียนจดหมายหากันอย่างหยาบเยิ้มหยดย้อยใช้ฝ่าภาษาที่ไพเราะสุนทรีเสน่หาอะไรใจเจียนขาดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายเพื่อนว่าดิอะไรคือเสน่หาเสน่หานั่นเป็นภาษาบาลีนะแปลว่าอย่างยางใจใจเรามีเยื่อใยอย่างมีเยื่อใยมีเสน่หาอะไรเมื่อใดเราจะมีความรักยังมีความชังเมื่อนั้นเรายังมียางยังไงยังไงเราก็ต้องย้อนกลับมาเกิดถ้ามีผู้ใดมาด่าสาธุแม่ให้มันตายจะได้ไปเกิดไปขาดเด้อไปสันนบมือเอาโหลดสาธุอย่าคอยว่าเกิดเจ้าให้พ่อมันคอยดีใครจะนบทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็เกิดเพราะมันยังมียางอยู่ในใจเสน่หาเรายังมียังคิดถึงลูกยังคิดถึงผัวยังคิดถึงเมียยังคิดถึงพ่อยังคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องยังมีส่วนอะไรอวบอยู่นั้นยางยังมีอยู่ในใจในวิญญาณนั้นวิญญาณนั้นต้องเกิดในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าไว้ให้ฟังเรื่องหนึ่งน่าคิดมากมีพ่อค้าทางเรือคนหนึ่งเจ้าของเรือโดยสารเขาสำหรับรับจ้างบรรทุกคนโดยสารจากฝั่งทะเลฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งทางท่าสุปารกะทางอินเดียตอนเหนือทางเมืองปัตตนะเจ้าของเรือนั้นเป็นคนยังหนุ่มแล้วก็มีเมียสาวๆแต่งงานกันใหม่ๆเอาเมียนี่เป็นคนท้ายเป็นคนบริการเรียกว่าเป็นชีฟโฮสเตสเป็นผู้บริการในเรือถ้าอยู่ในเครื่องบินเขาเรียกว่าแอร์โฮสเตสใช่ไหมถ้าอยู่ในรถทัวร์เขาเรียกว่าบัสโฮสเตสอันนี้อยู่ในเรือเป็นผู้บริการในเรือบริการผู้โดยสารเป็นผู้หญิงคนนั้นเขาเรียกว่าชีฟโฮสเตสโบสโฮสเตสเขาเอาเมียของเขานั่นแหละเป็นผู้บริการเมียเขาเป็นคนสวยมากพูดจาไพเราะทุกคนโดยสารฟังแล้วก็ชื่นใจได้ยินคำพูดเขาหิวน้ำไหมคะหิวข้าวไหมเขาจะพูดจาไพเราะมากคนโดยสารจะชอบโดยสารเรือลำนั้นข้ามทะเลวันหนึ่งเดินทางไปถึงกลางทะเลเรือติดกึกไปไม่ได้ จ้าของคนขับเรือที่เป็นเจ้าของที่เป็นสามีเขาพยายามซ่อมพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำยังไงมันก็ไม่ไปไม่ใช่เรือยนต์นะเรือใบเรือใบเขาทำยังไงมันก็ไม่ไปมันก็หยุดอยู่กับที่อย่างนั้นแหละไม่ได้ทอดสมองเขาก็พยายามแก้ใบมันยังไงเรือก็ไม่ไปทีนี้คนอินเดียเนี่ยเขาเข้าถือกันมานานแล้วคนในเรือมีจำนวนประมาณ800คนแล้วก็มีคนเฒ่าคนแก่ในนั้นฉลาดขึ้นมาคนหนึ่งเขาเคยเป็นปุโรหิตของพระราชาเขาบอกว่าเรือก็มาดีๆและเรือก็มาจอดกึกเอาสะดุดเอาเฉยๆในหน้าน้ำในกลางทะเลมหาสมุทรน่าจะมีคนกาลกินีอยู่ที่นี่ถ้าคนกาลกินีเนี่ยมันอาจจะมีมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นเรามาจับฉลากกาลกินีกันเถอะเขาก็นับคนมี800คนเขียน800ฉลากแล้วก็ม้วนพันเอาใส่ขันให้ทุกคนจับเอาคนละใบเขียนกาลกินีไว้ใบเดียวไม่ยกเป็นทั้งคนขับเรือเจ้าของเรือและชีฟโฮสเตสทั้งผู้หญิงที่บริการในเรือนั้นปรากฏว่าทุกคนจับฉลากได้หมดทุกคนคนสุดท้ายคือภรรยาของนายท่าเรือคนนั้นแกก็จับเหมือนกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเสร็จแล้วก็เอามาคลายออกมาดูแต่ละคนว่างเปล่ากาลกินีไปตกที่นางคนสวยที่เป็นภรรยานายท้าเรือปุโรหิตขอดูแต่ละคนละคนแต่คนนี้เขาบอกว่าโอ้นี่กาลกินีอยู่ที่คนนี้ทำให้คนโดยสารทั้งหมดมองหน้ากันทำตาปิดๆสลดใจเป็นไปไม่ได้ทุกคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนางนี้เป็นคนดีมากเป็นคนพูดจาไพเราะเป็นคนสวยเป็นคนมีกิริยาน่ารักที่สุดทำไมจะเรียกว่ากาลกินีเอาใหม่เขาบอกว่าเอาใหม่ทุกคนในเรือบอกขอร้องพร้อมกันเอาใหม่มาทำใหม่มาม้วนใหม่แล้วก็เอาไปใส่ขันให้มาจับใหม่จับครั้งที่สองให้เมียนายท้าเรือนี่จับคนสุดท้ายเหมือนเก่าก็ไปตกกาลกินีคนเก่าทุกคนไม่พอใจเลยว่าไม่ยุติธรรมถ้าอย่างนั้นให้เธอจับก่อนเอาไหมเขาบอกว่าถ้าตกกาลกินีต้องเอาถ่วงน้ำให้หมดคนไหนเป็นกาลกินีถ่วงน้ำเรือจะเดินไปได้นายปุโรหิตเขาบอกอย่างนั้นก็มาจับอีกครั้งที่สามให้เมียนายท้านี่จับก่อนก็มาคลายดูว่ากาลกินีอีกเหมือนเก่าส่วนที่เหลือไม่ต้องจับทุกคนก็พากันคอมเพลนคือร้องทุกข์บอกไม่เป็นธรรมเลยไม่เป็นธรรมแก่นางเลยถ้าจะเอานางนี้ไปถ่วงน้ำในทะเลนี่พวกเราจะต้องร้องไห้เสียใจกันใหญ่ทั้งเรือเลยถ้าอย่างนั้นเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ครั้งใหม่ให้นางจับกลางๆให้คนอื่นจับไปจับไปเหลือจำนวนกลางๆแล้วจึงให้นางจับแล้วก็เอามาเปิดดูอีกก็กาลกินีอีกเอ้าส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องจับเพราะมันมีใบเดียวเขาก็ไม่พอใจทุกคนรักนางมากเพราะนางเป็นคนสวยด้วยเป็นคนดีพูดจาไพเราะมากกิริยาดีดีบริการคนโดยสารดีมากเขาบอกว่าเอาใหม่เป็นครั้งสุดท้ายดูทีนี้การจับครั้งนี้เขาขอให้นางจับเป็นครั้งสุดท้ายจับไปหมดเหลือใบเดียวให้นางมาจับนางนี่จับเอามาคลายดูปุโรหิตก็มาดูก็กาลกินีก็มาตกที่นางเองเสียงร้องไห้ระงมกันหมดทั้งเรือเพราะเสียใจกับเหตุการณ์นี้นายฐานท้ายเรือก็จำเป็นบอกว่าข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบชีวิตท่านทุกๆคนเพราะข้าพเจ้าเป็นเจ้าของเรือภรรยาของข้าพเจ้าคนนี้ข้าพเจ้าก็รักแสนจะรักเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจแต่ข้าพเจ้าจะต้องยอมสละนางเพื่อความปลอดภัยของท่านทั้งหลายก็เอานางถ่วงน้ำ เอาหม้อใส่ของหนักๆมัดถ่วงใส่คอนางแล้วก็พากันจับโยนลงน้ำนางก็จมน้ำตายเรือก็ไปได้ไปถึงฝั่งเมืองท่าสุปารกะในขณะที่ไปในนั้นมีพระภิกษุไปด้วยองค์หนึ่งพระองค์นั้นไปกราบพระพุทธเจ้าไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าภิกษุเธอจะได้ประหลาดใจไปเลยนี้แหละคือกฎแห่งกรรมของบุญของบาปมันเป็นอย่างนี้กระแสแห่งวิญญาณของเธอยังไม่ขาดโดยส่วนสองไม่ว่าใครทั้งนั้นก็ย่อมวนเวียนอยู่ในกระแสแห่งวัฏสงสารรับบุญไปด้วยรับบาปไปด้วยที่ทำบุญก็รับบุญที่ทำบาปก็รับบาปทำไมนางจึงเป็นอย่างนั้นนางเป็นคนดีมากเท่าที่เห็นการตายของนางไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่นางเป็นอยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจริงชาตินี้เธอเป็นคนดีเธอกระทำคุณงามความดีน่ารักการตายของเธอไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมของเธอก็จริงแต่มันเหมาะสมกับวิบากแห่งกรรมที่เธอได้กระทำมามันกลายเป็นกระแสแห่งบาปเป็นยางเป็นเยื่อใยยางแห่งชีวิตของเธอต้องมาประสบพบผ่านอย่างนี้และเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายฟังก็ตาตั้งหูพึงอยากจะฟังเรื่องจริงๆพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญบุพกรรมของนางเป็นมาอย่างไรขอพระองค์จงแสดงให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าภิกษุทั้งหลายเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวเมื่อก่อนนางนี้เธอก็เป็นภรรยาของนายเรือคนนี้แหละเมื่อชาติก่อนนู้นต่อมาสามีกันและเธอก็พากันตายจากกันไปสามีได้ตายไปเกิดเป็นสุนัขเพราะกระแสแห่งวิญญาณไปชื่นชมยินดีความเป็นสุนัขยางใจสิเนหาคือเยื่อใยยางนะมันไปชื่นชมอยู่ที่นั่นพอตายไปแล้วก็ไปเกิดในท้องของนางสุนัขแล้วก็เกิดมาเป็นสุนัขส่วนนางนี่มาเกิดเป็นคนเป็นคนเป็นผู้หญิงเหมือนเก่าแต่ก็ไม่ได้ผัวใหม่สุนัขตัวนี้ก็มาเกิดที่บ้านของภรรยาในชาติก่อนไอ้สุนัขตัวนี้ก็จำหน้าจำชาติได้แต่มันพูดไม่เป็นมีนะคนจำชาติได้บ้านนี้ก็มีบ้านแพทย์นี้ก็มีเดี๋ยวนี้แก่ๆแล้วแกเล่าเป็นลมเป็นทวนนี่นี่ลูกชายแกก็อยู่ที่นี่แหละนี่ไม่ดีนั่งฟังอยู่นี้ก็มีลูกชายแกตายอยู่บ้านพลงามอำเภออากาศนู่นมาเกิดอยู่ที่บ้านแพทย์นี่พอโตมาหน่อยก็อ้อนแอวอ้อนพ่อแม่ให้พากลับบ้านเก่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเสื้อผ้าคิดถึงที่เขาคาดเอวเขาเรียกว่าอะไรของผู้หญิงไซแอลโบราณว่าไซแอลเข็มขัดทองหน้าของเพราะว่าเธอตายตอนเป็นสาวเอาเก็บไว้อย่างดีในหีบและมันเกิดที่บ้านแพทย์ในก็จำได้อ้อนให้พ่อให้แม่พาไปที่บ้านพลงามนู้นทนไม่ได้ก็พาไปนางก็จำได้หมดทุกอย่างจำหน้าจำตาทุกคนได้เรียกพี่เรียกน้องจำได้จำชื่อได้หมดร้องห่มร้องไห้หากันจนชาตินี้ก็ต้องมาเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติกันอีกข้ามภพข้ามชาติอันนี้ก็เหมือนกันสุนัขตัวนี้ก็มาเกิดอยู่ที่บ้านภรรยาที่เกิดเป็นคนเป็นผู้หญิงไปเป็นภรรยาของคนอื่นแต่เธอก็ยังสาวสุนัขตัวนี้มันชอบเจ้าของของมันมันนั่งมองอยู่ทั้งวันถ้าเจ้าของไปไหนมันก็วิ่งตามจะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายสุนัขตัวนี้จะวิ่งไปก่อนจะไปดักงัวจะไปไล่ต้อนงูควายแทนเจ้าของนั้นสบายเลยแต่ไม่สบายใจอย่างหนึ่งไปไหนมันวิ่งตามถ้าตนเองท้อหูตำหูอยู่มันก็นั่งมองเจ้าของมันมาเค้ามาเคลียที่แข้งที่ขาเหมือนมันมีความสุขมากกระดิกหูกระดิกหางอยู่ใกล้ๆมีความสุข แต่เธอไม่สบายใจเมื่อเธอไปไหนสุนัขตัวนี้ตามไปไม่ว่าจะมีน้ำท่วมน้ำหลามมันก็ว่ายน้ำไปกับเจ้าของมันจะลำบากลำบนจะไปไหนมันก็ตามไปเป็นเหตุให้คนหนุ่มชายหนุ่มทั้งหลายสรรพยอกหยอเอิงเธอพอเห็นหน้าเธอทีก็เห็นสุนัขตัวโปรดมาเป็นตัวสุนัขตัวผู้เขาก็เลยบอกว่าพอเห็นหน้าเมียก็ต้องเห็นหน้าผัวด้วยนะเขาบอกเหมือนปลาสมัยนี้ต้องเรียกว่าเหมือนปลาท้องโกไปด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เป็นคู่พวกเราคงจะเคยเห็นปลาท้องโกนะเธอก็เลยไม่สบายใจทำยังไงเนาะหมาตัวนี้มันจะไม่ตามเราหลังจากนั้นมาเมื่ออายๆเขาก็ถือไม้ถือค้อนตีมันไม่ให้มันไปด้วยจะไปไหนมันจะเจ็บร้องเองอยู่ตรงนั้นแต่ร้องแล้วก็หนีไปไม่ไกลมองตามเจ้าของอยู่ตรงนั้นแต่พอเจ้าของไปก็วิ่งตามหลังไปตียังไงมันก็ไม่เข็ดมันก็ไม่หลับเมื่อนานๆเข้านางคนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ฆ่าสุนัขตัวนี้ซะมันคงจะไม่สามารถที่จะติดตามเรามันจะต้องติดตามเราไปตลอดถ้าเราไม่ฆ่ามันซะมันคงจะไม่จบกันถ้าฉะนั้นเรามาฆ่าสุนัขตัวนี้ให้มันเสร็จไปเลยให้มันตายจะหาวิธีฆ่าอย่างไรสามีของเธอไปไถนาเธอเอาข้าวไปส่งหาบข้าวไปส่งแล้วก็เอาหม้อดินไปด้วยใส่อาหารแกงร้อนๆหม้อดินก็มัดใส่หม้อใส่คอหม้อกับติบข้าวกับหม้อข้าวหาไปส่งที่นาสุนัขตัวนี้ก็ตามไปเธอก็วางแผนแล้ววันนี้ต้องฆ่ามันให้ได้ฆ่าอย่างไรเวลาไปส่งข้าวสามีแล้วก็กลับบ้านกลับเดินไต่ตามคันแทนามาก็เลยนึกได้จะต้องมัดมันถ่วงน้ำถ้าจะจับมันโยนลงไปในน้ำมันก็ลอยได้มันว่ายน้ำได้มันไม่ตายเธอก็เอามือของเธอนี่กอบโกยเอาดินเหนียวๆดินเปียกๆดินโคลนใส่ในหม้อให้มันเต็มแล้วก็เอาเชือกผูกคอหม้อก่อจุปากเรียกหมามาตัวนั้นมันดีใจมากวันนี้ภรรยาเราใจดีมันก็กระดิกหูกระดิกหางมาเขาเคลียแข้งเคลียขามันก็ร้องคางประจบเจ้าของมันดีใจมันเห็นเจ้าของมันเรียกตั้งแต่เกิดมามีวันนี้แหละที่เธอเรียกเรามามันคิดแต่มันพูดไม่เป็นมันดีใจมันมีความสุขมันเกิดแฮปปี้เนสขึ้นมาเสร็จแล้วเธอก็เอาเชือกผูกคอหม้อที่ใส่ดินเหนียวเต็มๆแล้วก็ผูกคอสุนัขตัวนั้นดีๆอยู่ริมห้วยหลังจากนั้นก็กิ้งหม้อลงไปในห้วงแล้วก็จับมันโยนลงไปในน้ำพร้อมหม้อดินหนักๆก็จมลงไปในน้ำก็ถ่วงสุนัขตัวนั้นมันก็ตะเกียกตะกายมันว่ายน้ำอยู่กลางน้ำว่ายยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะมันหนักหน่วงหม้อดินนั้นก็ถ่วงคอมันจมลงไปตายอันนี้เป็นกระแสบาปแล้วนะทีนี้เมื่อเธอจะตายจากชาติเป็นมนุษย์วินาทีสุดท้ายที่เธอจะขาดใจเธอระลึกเธอเห็นภาพสุนัขตัวนั้นจมน้ำคนเราจะเป็นทุกคนลูกหลานฟังให้ดีนะก่อนจะตายนี่ก่อนจะตายที่จะคับคายคับคาก่อนที่จะสิ้นลมปราณมันจะมีสิ่งที่ปรากฏในมโนภาพ3ประการนิมิตก่อนตาย 1. ลองเขียนไว้สิ 1. กรรมนิมิต 2. กรรมนิมิตตารมณ์อารมณ์แห่งกรรมที่กระทำ 3. คตินิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายกรรมนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแห่งการกระทำที่ตนเองได้กระทำถ้าสมมุติว่าเราทำดีขออภัยจะพูดใกล้ๆก็ได้ สมมติว่าเรากลับไปบ้านนี่ผู้ใดผู้หนึ่งเกิดแอคซิเดนต์หรือเกิดอะไรไปก็ตามหรือจะป่วยจะตายก็ตามอาจจะเห็นกรรมนิมิตในมโนภาพเห็นเรามานั่งใส่ชุดขาวนั่งสมาธิฟังเทศเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเรื่องอารามไปหมดเห็นหมู่พวกมาเดินจงกรมกันเป็นหมู่ภาพอันนี้ชื่อว่ากรรมนิมิตนิมิตแห่งการกระทำที่เคยกระทำอารมณ์นี้เป็นอารมณ์สุดท้ายนี่จะต้องไปสู่สุคติและจิตใจก็จะเบิกบานสบายใจพอตายปั๊บก็จะไปสู่สุคติทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งกรรมนิมิตตารมณ์อารมณ์แห่งการกระทำกรรมที่ตนเองกระทำสมมุติว่าเราไปฆ่าเขาไปยิงเขาหรือไปนอกอกนอกใจสามีภรรยาอาจจะเห็นภาพอันนั้นถ้าไปฆ่าเขาก็อาจจะเห็นปืนผาหน้าไม้เห็นพวกมีดพาเห็นเครื่องมือสตาวุธที่เราเคยไปฆ่าอย่างเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือกระทำกรรมที่เรียกว่ากรรมนิมิตตารมณ์ถ้าเราเคยไปทำบุญไปตักบาตรเราอาจจะเห็นขันข้าวเห็นอาหารที่เราไปใส่บาตรไปถวายพระสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากรรมนิมิตตารมณ์อย่างนี้จะเป็นเห็นเครื่องมือที่เรากระทำถ้าเราทำบาปเราก็จะเห็นเครื่องมือที่เราเอาไปใช้ทำบาปอย่างเครื่องดักสัตว์เป็นต้นว่าพวกเครื่องฆ่าปูฆ่าปลาเครื่องมือพวกนี้ที่เราไปฆ่าเราก็จะเห็นอันนี้เรียกว่ากรรมนิมิตตารมณ์ทีนี้คตินิมิตบางทีมันจะเกิดสลับซับซ้อนกันกรรมนิมิตดีแล้วก็กรรมนิมิตตารมณ์ดีแต่คติไม่ดีมันจะสลับกันไปสลับกันมาแต่ตัวสุดท้ายจะเป็นทางให้ไปสู่ชีวิตที่จะไปเกิดจะเห็นตัวสุดท้ายนี่อย่างคตินิมิตถ้าสมมุติว่าเราทำบาปเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เราอาจจะเห็นภาพป่าเขาลำนองไพอาจจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวลักษณะนี้เราจะเป็นไปเกิดเป็นสัตตาตินภักขาสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารจะไปเห็นทุ่งหญ้าเขียวเห็นภูเขาเห็นป่าโป่งเห็นกอไผ่เห็นอะไรพวกนี้แสดงว่าเมื่อดับจิตวิญญาณนั้นจะไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทกินหญ้าถ้าเห็นภาพมโนภาพในใจเป็นหนองน้ำใหญ่มากเลยมีแต่น้ำเต็มไปหมดแสดงว่าเราจะไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทอยู่ในน้ำเยเตสัตตาอุทกะสมิงชียันติมียันติชายันติย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำเพราะเขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาทำบาปด้วยกายวาจาใจเพราะเห็นแก่ปากและท้องทำให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้ถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตภาพในคตินิมิตในมโนภาพนี้จะเห็นแกบเห็นเลือดเห็นหนองจะได้กลิ่นสาบสางจะเห็นมูดคูดอุจจาระในมโนภาพแป๊บเดียวคนอื่นไม่เห็นดอกเราจะเห็นอยู่ในใจเราคือเปรตมีหลายชนิดคูทะขาทาเปรตกินมูดคูดอุจจาระคนอื่นเป็นอาหารและเปรตบางชนิดกินเลือดเป็นอาหารกินน้ำหนองเป็นอาหารบางชนิดกินลูกตนเองเป็นอาหารมีชื่อว่าปุตตคาถาเปรตกินลูกตนเองเป็นอาหารหิวมาเป็นร้อยปีพันปีมีแต่หิวไม่เคยกินอะไรแต่หิวอยู่ตลอดพอล้มลงจะตายก็เกิดปวดท้องเบ่งออกมาก็ออกลูกก็จะเอาลูกมากินมีเท่าไหร่กินหมดแต่ก็ไม่เคยอิ่มแล้วก็จะหิวโหยต่อไปเปรตประเภทนี้เกิดมาจากบาปกรรมที่ฆ่าลูกในท้องระวังให้ดีนะใครเคยฆ่าลูกในท้องต้องทำบุญมากๆเจริญสมาธิมากๆนี่จะไปเป็นเปรตประเภทนี้ปุตตคาถาเปรตกินลูกเป็นอาหารไม่เคยอิ่มฉะนี้นี่แหละท่านบอกว่าถ้าเขาจะไปเกิดเป็นเปรตเขาจะเห็นในมโนภาพคตินิมิต จะเห็นน้ำเลือดเห็นน้ำหนองเห็นแกบเห็นทรายบางพวกจะกินแกบกินทรายเพราะบาปกรรมบางอย่างทีนี้ถ้าจะไปเกิดเป็นไปเกิดบนสวรรค์จะปรากฏเห็นเวียงวังเห็นวิมานของเทวดาล่ำลอยมาในอากาศจะเห็นพวกเทวดาทั้งหลายมารอรับเป็นเพื่อนกันพวกเทพนิกายอันนี้แน่นอนจะต้องไปสวรรค์เมื่อดับจิตเมื่อตายไปแล้วอันนี้เรียกว่าคตินิมิตถ้าจะไปเกิดเป็นอสุรกายก็จะปรากฏเห็นถ้ำเห็นเหวเห็นที่อับๆที่มืดๆแล้วล่อๆตนเองอยู่ในที่มืดๆอันนั้นคือจะต้องไปเกิดเป็นอสุรกายอสุรกายคือผีประเภทหนึ่งที่กลัวคนอสุรแปลว่าไม่กล้ากายะแปลว่ามูเราอสุรกายแปลว่ามูเราที่ไม่กล้าขี้ขาดหวาดกลัวเห็นคนเราไปนี่มันกลัวมันหลบมันลี้ซ่อนแต่ให้เฮาผัดย่านมันเป็นเปรตประเภทหนึ่งอยู่แต่ท่านเรียกว่าอสุรกายผีขี้ย่างมันเป็นเฮาไปย่านมันได้มันย่านเฮามันกลัวความชั่วที่มันเคยทำกลัวเราจะรู้มันด้วย